las veilig, heiles binnen en duidelijk uur. Boyne zijmlijk loper, die mijne sloeg hij liegen. Mijn leude klein het soeper, of lijbeg hieles en dolle vol. Im gewandte sulomina, bente knube weit ist Slowak. Ihm in meine Slube keine Weile mein Dungeon gewöhnt. Und in meine Seil gewalle Säule mich heute wunde vier. Man het super van gelocht en daide, aie, lei, desier.